sięga po muzykę swojego ojca, który był znakomitym basistą i kompozytorem, po muzykę Pekki Pohjoli. To nie był muzyk jazzowy Pekka Pohjola, ale nie szkodzi. To przecież dla jazzmenów wdzięczny materiał właściwie do poszukiwań, nie tylko standardy jazzowe, nie tylko ich własne kompozycje, ale także chętnie sięgają po inne gatunki. No i na tej płycie Pekka 7 mamy kompozycji Pekki Pohjoli w wykonaniu zespołu Werneri Pohjoli. To przypomnę, trębacz, na Fenderze gra Tuomo Prattala, na gitarze Teemu Vinkainen, na perkusji Mikka Kallio i na basie Antti Luttunen. Mam nadzieję, że nazwisk bardzo nie pokaleczyłem. O, tak to określmy. Najważniejsza jest muzyka. Muzyka na tej nowej płycie Werneriego Pohjoli. Sięgamy po utwór 4, nosi tytuł Pinch. Ta płyta skrzy się od ferii barw. Są też i utwory z zupełnie innymi nastrojami na tym albumie. Pekka. To hołd dla Pekki Pohjoli, fińskiego basisty i kompozytora. Płytę nagrał syn artysty Werneri, Trębacz, z kolegami, a utwór, który przed chwilą zabrzmiał na antenie Trójki, nosi tytuł Pinch. Album ukazuje się 2 czerwca. Zatem mogą Państwo liczyć na to, że w audycji Mało Obiektywnie ta muzyka jeszcze będzie na pewno wracać. Album ukazuje się oczywiście w formie kompaktowej, w formie elektronicznej i także jako podwójna czarna płyta. To coraz częściej spotykana sytuacja, że muzyka dociera do nas właśnie już w tych trzech formatach. A że jesteśmy mniej więcej w połowie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, to czas na stały punkt co piątkowych naszych spotkań w Trójce. Ja tydzień temu, to chyba co jakiś czas musi się zdarzyć, wykazałem się nieznajomością alfabetu, bo przecież po literze P, przed literą R jest jeszcze Q, prawda? No i właśnie dziś na Q ten wykonawca, który już na piątym okrążeniu alfabetu z nami jest. A zatem dziś będzie koncertowo. BOS od B do S. Oh, I to już chyba naprawdę był wtedy koniec tego koncertu Quarter to Three. A był taki czas, kiedy właśnie ten utwór na zakończenie burzliwego, długiego wieczoru koncertowego się pojawiał u Bruce'a Springsteena i E Street Band. A to jest nagranie dokumentujące pierwszą wizytę Bruce'a w Anglii, listopad 75 roku, Hammersmith Odeon, London 75. Zresztą taki nosi tytuł ta podwójna koncertowa płyta. Bruce Springsteen, gitary, wokal, Roy Beaton, fortepian, wokal, Clarence Clemons, saksofon, instrumenty perkusyjne, Danny Federici, instrumenty klawiszowe, Gary Talent, gitara basowa, Steve Van Zandt, gitara, wokal i Max Weinberg na perkusji. Wtedy w takim to oto składzie zespół rozpoczynał podbój Wielkiej Brytanii. Tak to było lata temu. To nasze piąte okrążenie na springsteenowym alfabecie, już wykonywane pod Q. Za tydzień pod R powinniśmy być, ale przypomnę, za tydzień nasze specjalne spotkanie. Tylko Chris Cornell w audycji Mało Obiektywnie. Więc pewnie przeniesiemy to R na kolejne jeszcze z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Koncertowo było przed chwilą. I o koncercie teraz jeszcze słowo, bowiem w najbliższą niedzielę, 21 maja, swoją oficjalną warszawską premierę będzie miała ta już Państwu bardzo dobrze znana płyta. Co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś? Jeszcze trochę leczę kaca po tym, jak się pożegnałaś. A nie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. Smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest.

tam z tyłu głowy dziwna myśl, że gdybyś jeszcze raz wybierać mógł, wiedząc wszystko to, co wiesz już dziś, i tak trafiłbyś w ten sam punkt, ten sam punkt, w ten sam punkt, w ten sam punkt. O zgubnym wpływie wyższych uczuć zaśpiewa artysta na koncercie w niedzielę w Hybrydach o 19:00. Piotr Bukartyk i jego nowa płyta Leje, Wieje. To taki stały punkt naszych spotkań. I również a propos punkt, ten sam punkt. To także piosenka z tej najnowszej płyty Piotra Bukartyka. Wracamy do muzycznego kalendarza i znów do daty czwartkowej. 18 maja. Spotykamy się codziennie na dzień dobry i dobranoc. Jak leci bardzo fajnie i w ogóle jest wspaniale. Ty zapraszasz mnie do siebie, ja zapraszam ciebie też. Tak mija beznamiętnie dzień za dniem. Co nowego w polityce, co nowego słychać w mieście, i to z kim i za ile, czy w ogóle to możliwe. Ja już nie wiem, proszę pani, ja już nie wiem, proszę pana, jak to dobrze, że to radio jeszcze ciągle gra. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w

ogląda świat przez kraty. Wiem, że kiedyś dobijesz do celu. Jeśli jesteś na dnie kieliszka, nigdy nie trać słodkiej nadziei, o nie. Gdy ktoś serce ci zakuł w łańcuchy i śmieje ci się prosto w twarz, wiem, że dasz sobie radę, przyjacielu, bo naprawdę wolne serce masz. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Każdy dzień. Już 4 lata mijają, odkąd Marek Jackowski gra w tej coraz liczniejszej orkiestrze po drugiej stronie. A dziś przyniosłem jego pierwszą solową płytę z 1994 roku. Nosiła tytuł numer 1. No i z niej dwa utwory: o ludziach i o życiu. I w życiu trzeba zawsze wolnym być. Taka to muzyka była na tej pierwszej płycie pana Marka. Audycja Mało Obiektywnie. Spotykamy się z, przypomnę, z piątku na niedzielę, kilka minut po północy w programie Trzecim Polskiego Radia. Zwykle jakiś gość przynosi ze sobą nową płytę i o niej opowiada. Dziś jest wyjątkowe nasze spotkanie, ponieważ muzyki więcej niż zwykle, bez obecności artysty w programie, ale to może lepiej. Czasami takie spotkania też są potrzebne. Wtedy można sięgnąć po jeszcze więcej nowych płyt. I tak czynię teraz. Pełech i Horna Duo. Tak jest sygnowana ta płyta. Nosi tytuł Sambalanko. Krzysztof Pełech i Robert Horna, dwaj znakomici gitarzyści, postanowili zamieścić na tym albumie 10 klasyków. Oto jeden z nich. Thank you. You, kompozycja Patha Metiniego. Jest też jeszcze tutaj Tell Her You Saw Me, no i także Piazzolla, Myers, Ralph Towner. Takie właśnie utwory na tej nowej płycie duetu Krzysztof Pełech, Robert Horna znajdziemy. Zespół nazywa się Pełech and Horna Duo, a płyta nosi tytuł Sambalan So. Jednak myślę, że so. Ale to oni chyba najlepiej Państwu by opowiedzieli o tym, może uda się spotkać z artystami i w audycji Mało Obiektywnie o tej nowej płycie również porozmawiać. Jeszcze jeden nowy album. Ten jest wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Na płycie jeden gitarzysta, nie dwóch, tak jak na poprzedniej, ale ten jeden gra tak, jakby co najmniej dwóch było tutaj. Adam Palma. Jego nowa płyta nosi tytuł Palm Istry. Thank you. Dobra. To mamy go. Mamy go. Zdrowy optymizm. To jest tytuł utworu otwierającego płytę Palm Istry Adama Palmy. A proszę posłuchać, co o tym albumie mówi Tommy Emmanuel. Płyta pełna świeżych pomysłów, nowych groove'ów i błyskotliwej gry na gitarze. Musisz ją mieć. Ja już mam. Cieszę się, że ta płyta już do mnie dotarła. No i myślę, że to nasze pierwsze i nie ostatnie na pewno spotkanie z tą muzyką. Pewnie powróci również z wtorku na środę, kiedy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia audycje Teraz Polskie. A tu są nie tylko autorskie kompozycje Adama, ale także tematy filmowe znane, Stawka większa niż życie Jerzy Dutuś-Matuszkiewicz, czy 07 zgłoś się Włodzimierz Korcz. Także będzie czego słuchać w różnych naszych trójkowych audycjach. Zdrowy optymizm, tak zaczyna się nowa płyta Adama Palmy. To w tym naszym przeglądzie nowości jeszcze z tej swojej najnowszej płyty, wydanej co prawda już kilka tygodni temu, no ale jednak najnowszej, Diana Krall. Dream when you're feeling blue, dream that's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air. You find your share of memories there. So when the day's through, dream and they might come true. Things never are as bad as they seem. So dream. Diana Krall z płyty Turn Up The Quiet. Tak pięknie brzmią klasyki muzyki rozrywkowej na jej nowym albumie. Przecież inaczej brzmieć nie mogą, prawda? W końcu to Diana Krall. Czas się pożegnać. A dziś na do usłyszenia muzyka, która jeszcze raz przekonuje mnie o tym, że czasami, ale jednak telewizor przydaje się. Czego i Państwu życzę w poniedziałkowy wieczór. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia w Trójce.